nga buwan, nakikiusap ako ang aking minamahal. Sana ay hanapin mo, tadhana may magbiro, araw man ay magdaan. Ang pag-ibig ko sa kanya ay di rin maglalaho hanggang sa kamatayan. O buwan sa liwanag mo, kami nagsumpaan ng irog ko, giliw ko ang sabi niya, ang puso ko'y iyong iyo. O buwan pakiusap ko, saan man naroon ang irog ko, siya'y aking hinihintay, sabihin mo. Ako ang aking minamahal, sana ay hanapin mo, tadhana may magbiro, araw man ay magdaan. Ang pag-ibig ko sa kanya ay di rin maglalaho hanggang sa kamatayan. O buwan sa liwanag mo, kami nagsumpa ng iro. Giliw ko ang sabi niya, ang puso ko'y iyong iyo. O buwan pakiusap ko, saan man naroon ang iro. Siya'y aking hinihintay, sabihin mo. Sa liwanag mo, kami nagsumpaan ng hirap ko. Giliw ko ang sabi niya, ang puso ko'y iyong iyo. O buwan pakiusap ko, saan man naroon ang hirap ko. Siya'y aking hinihintay, sabihin mo.